Jadą świre. Jadą świre. Jadą świre. Jadą świre. Jadą świre. Jadą świre. We'll be right back. Can you go? can you go? Can you go? I'm